กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาตามเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังอยู่ทั้งทั่วประเทศทางอินเทอร์เน็ตคลื่นสั้นต่างๆได้ฟังกัน เป็นมงคลท่านผู้ฟังมงคลนี้คือความดีเป็นโชคดีโชคดีที่เมื่อเราฟังเราตามสัญญาณเครือข่ายนี้ไปนี่ทางที่พาไปนี้จะไปสู่นิพพานได้ทางนั้นคือมรรคแปดท่านผู้ฟังคือถ้าเราเดินตามไปทางไหนแล้วทางนั้นพาไปสู่ที่มันไม่ดีไม่เกษมไม่ปลอดภัยเนี่ยนะโอ้อันตรายมาก ทางนั้นเป็นทางอันตรายเป็นทางที่ควรจะหลีกเลี่ยงเช่นบางทีเราจะเดินทางจากที่หนึ่งไปถึงที่หนึ่งที่มีเส้นทางอยู่สองสามสายคนที่เขาฉลาดท่านผู้ฟังเขาก็จะไม่เลือกทางอ้อมเขาก็จะไม่เลือกทางอันตรายหรือทางที่มันจะคดเคี้ยวทางที่มันจะมีทางแยกต่อไปและต่อไปทำให้เราหลงทำให้เราไปไม่ถูกที่ หรือบางเส้นทางนั่นแหละดูเหมือนมันใกล้แต่จริงมันไกลกว่าหรือบางเส้นทางมันคดเคี้ยวซับซ้อนแต่ว่าคิดว่ามันจะใกล้คิดว่ามันจะรัดคิดว่ามันจะเร็วแต่นั้นเป็นทางหลอกเป็นทางลวงเป็นกับดักได้เราก็ต้องเลือกทางที่มันปลอดภัยต้องเลือกทางที่มันตรงต้องเลือกทางที่สั้นที่สุดตามฟังทางที่ปลอดภัยสั้นตรงนี่ คนเขาต้องไปตรวจสอบหนทางซะก่อนนะนักสำรวจเนี่ยก็ต้องไปสำรวจก่อนในทางนี้ไปไหนไปได้ไหมอู้ไปแล้วงงมากเลยเอ๊ะหรือว่างงๆนี่เราเข้าใจไปเองถ้าไปถูกแล้วมันก็จะได้ลัดสั้นดีเขาก็สำรวจกันไปสำรวจมาสำรวจไปที่ทำไมเจอเส้นทางทำไมตัดถนนมันใหม่เลยคนตัดถนนใหม่ก็ต้องคิดนะท่านฟังว่าเส้นทางนี้จะไปทางไหน เป็นภูเขาเป็นอะไรยังไงเราจะอ้อมไปหรือเราจะตรงไปเป็นแม่น้ำหรือยังไงต้องทำสะพานหรือไม่อย่างไรพระพุทธเจ้าจะว่าเป็นผู้ดีบอกว่าคนพบทางนี้แล้วว่าก็ว่าคือตัดถนนมันเส้นใหม่เลยแต่ถนนมันเส้นใหม่ที่จะไปถึงนิพพานได้ตรงสั้นที่สุดแล้วก็เป็นทางที่ปลอดภัยซึ่งเราพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านฟังท่านก็จะค้นพบเส้นทางนี้ เป็นถนนเส้นใหม่ขึ้นมาเรียกว่าเป็นทางสายกลางคือเป็นทางที่สามอาจจะมีหลายทางอยู่ทางนั้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใดที่มีมาก่อนเนี่ยนะก็จะจัดแบ่งลงไปในได้แค่สองหมวดไม่สุดตรงข้างหนึ่งก็สุดตรงข้างหนึ่งสุดตรงข้างหนึ่งนั้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับในทางกามเป็นการที่ชุ่มตนอยู่ใน เรื่องของความสุขชนิดที่เป็นไปทางกามอีกทางหนึ่งก็เป็นการทรมานตัวเองให้ลำบากเปล่าๆเพลี้ยๆเป็นความเพียรชนิดที่ไร้ผลทั้งสองอย่างแต่ความเพียรที่จะมีผลบากบั่นแล้วถูกต้องไปตามทางได้ซึ่งทางนี้ก็อยู่ในคำสอนของท่านนี่แหละท่านผู้ฟังตอนนี้คืออริยมรรคมีองค์แปด คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เราได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะพูดกับใครจะตรัสไว้ในสมัยไหนเป็นเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวเป็นคำร้อยแก้วหรือร้อยกรองหรือเป็นคำพูดอุทานธรรมดาหรือแม้แต่ความคิดความดำริที่อาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่คิดในใจเนี่ยจะมารวมลงกันหมดทั้งสิ้นในอริยมรรคมีองค์แปดนะรวมลงหมดไม่หนีเกินออกไปจากนี้ มังแปดนี่จึงเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างท่านฟังที่ว่ามันจะใหญ่ที่สุดเลยในบรรดารอยเท้าสัตว์บกทั้งหลายไม่มีรอยเท้าอะไรที่จะใหญ่เกินรอยเท้าช้างเปรียบเทียบไว้เราฟังธรรมะไม่ว่าจะหมวดใดข้อใดจะใครสักคนใดคนหนึ่งก็ต้องกลับมาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ว่าอย่างไรตำราคัมภีร์นี้ก็ส่วนหนึ่งท่านฟังที่จะให้เรารู้ได้ว่า ท่านสอนอย่างนี้ไว้ที่เขาบันทึกมาบางทีก็มีคลาดเคลื่อนที่เขาแปลมาบางทีมันก็ ปลี่ยนแปลงไปเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเราต้องมีการตรวจสอบทั้งในทางด้านเกี่ยวกับบทเพียรชนะแต่มีการตรวจสอบทั้งในทางด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติจึงทำให้การศึกษาในธรรมะในนี้ของเราท่านฟังมันดีได้จะทำให้การที่เราเดินตามทางที่จะไปมีนิพพานเป็นที่สุดจบถึงที่อันเกษมปลอดภัยได้มันมีความชัดเจนแน่นอนขึ้นมาโดยในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านฟังก็นำเรื่องราวต่างๆนี่แหละมาพูดคุยให้กันฟังแต่วันนี้ก็จะนำเรื่องราวมีสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้านี่ไปบิณฑบาตเป็นเรื่องที่เล่าๆกันมาอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าวัสสลสูตรเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันในกรุงสาวัตถีนี่ก็มีคนอยู่มากท่านฟังแต่ละคนนี่ก็มีความนับถือลัทธิอะไรที่แตกต่างกันไปมีความเชื่ออะไรก็หลากเรื่องหลายอย่างในอินเดียสมัยนั้นเนี่ยเขาก็แบ่งเป็นวรรณะวรรณะนะแบ่งเป็นวรรณะวรรณะกษัตริย์ก็เกี่ยวกับการปกครองเกี่ยวกับการรบวรรณะพราหมณ์ก็เกี่ยวกับเรื่องของการทำพิธีกรรมพิธีอะไรก็แล้วแต่เถอะจะแต่งงานโกนจุกเด็กคลอดใหม่คนตายก็ทำหมดพวกพราหมณ์นี่พวกเวก็ทำการค้าขายพวกสูตรก็ใช้แรงงานไปเป็นการเกษตรบ้างการค้าขายที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือการใช้แรงงานที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือการค้าขายไปตามหัวเมืองต่างๆก็จะแบ่งวรรณะกันตามหน้าที่ของตนของตนไปซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าในตัวฟังท่านเน้นย้ำในเรื่องของกรรมมากอยู่แล้วนะว่าคนจะเป็นอะไรเนี่ยมันเพราะว่าการกระทำนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าชาติกำเนิดมีอยู่สมัยหนึ่งที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าออกจากวัดเชตวันเพื่อที่จะไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีในตอนนั้นวันนั้นก็เป็นวันมงคลที่ว่ามีงานแต่งงานเลยของบ่าวสาวคู่หนึ่งบ่าวสาวคู่นี้เขาจะทำพิธีแต่งงานอะไรเขาก็ไปจ้างพวกพราหมณ์นี่แหละมาประกอบพิธีกรรมให้พราหมณ์นี่เขาก็จะมีวิธีการต่างๆในการบูชาทุกครั้งตามตำราคัมภีร์ของเขาเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องที่เกี่ยวกับการบูชาไฟมีพราหมณ์คนหนึ่งที่ทำพิธีการบูชาไฟวันนั้นเป็นวันมงคลแต่งงานพอดีพราหมณ์คนนี้เขาชื่อว่าอาคิกะภารทวาชพราหมณ์ในหมู่บ้านตระกูลของพราหมณ์เนี่ยนะเขาก็จะนามสกุลคล้ายๆกันเพราะเป็นเครือญาติกันมีนามสกุลเรียกว่าภารทวาชะอยู่หลายคนแล้วที่มาบวชเป็นภิกษุที่นามสกุลภารทวาชะจากตระกูลพราหมณ์ตระกูลนี้แหละก็อีกหลายคนมีทั้งที่แตกไปอยู่เมืองสาวัตถีก็มีอยู่เมืองราชกฤห์ก็มีคนนี้ก็เป็นพราหมณ์ที่บูชาไฟก็จึงใช้คำว่าอักขีกะหมายถึงไฟอักขีกะภารทวาชะพราหมณ์ก็กำลังเตรียมเครื่องบูชาของตัวเองอยู่ในงานพิธีมงคลสมรสที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นเป็นเวลาเช้าสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินไปบิณฑบาตตามลำดับตรอกซอกซอยนี่แหละแล้วก็ผ่านไปที่ถนนเส้นนั้นพอดีผ่านไปหน้าบ้านที่กำลังจะมีการเตรียมพิธีการแต่งงานโดยมีพราหมณ์อาคิกะภารทวาชะพราหมณ์เนี่ยเขาจัดแจงอะไรต่างๆพอเขาเห็นคนโลนทันตะวังเอ้ยแม่เดือดดาลขึ้นมาทันทีวันนี้ฉันจะทำพิธีมงคลทำไมมาเจอสิ่งที่เป็นอัปมงคลก็มีความคิดว่าคิดว่าคนโลนคนที่แบบไม่มีอะไรจะกินแล้วก็จะมาขอทานถือแผ่นจานกระเบื้องบาทนี่ก็ทำด้วยกระเบื้องนะสมัยก่อนทุกฟังเหล็กนี่บางทีหายากเขาก็เอาดินนี่แหละมาปั้นอบให้ดีเป็นเหมือนบาทดินบาทกระเบื้องออกมาแล้วก็ไปบิณฑบาตบาทใบไหนไม่รู้ที่พระพุทธเจ้าใช้แต่ว่านักบวชที่เป็นลักษณะคนโลนห่มผ้าปอนปอนบ้างผืนเดียวแล้วก็ถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานนะว่ากันเถอะเป็นลักษณะที่เป็นกาลกินีเป็นลักษณะที่เป็นอัปมงคลเป็นลักษณะที่บอกอุ้ยอย่างเราจะทำงานบุญหลายอย่างอยู่ๆมีขอทานมาอยู่หน้าบ้านเราอย่างเงี้ย แต่งตัวสมซ่อท่าทางดูมันเป็นอะไรกันเนี่ยไม่เป็นมงคลเลยวันนี้แย่งจริงฉันอุตส่าห์จะเปิดร้านใหม่เธออุตส่าห์จะจัดงานแต่งงานโอ้ยอย่ามาอยู่นี่เขาก็มีความคิดไปอย่างนั้นเรื่องราวตรงนี้ก็เคยมีท่านฟังคุณจันทานชื่อว่ามาตังค่านี่เป็นลูกของคนที่อยู่ในวรรณะจันทานนี่ใครที่เขาเห็นคนในวรรณะจันทานในวันที่เขาจะไปทำงานมงคลในซึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งนี่นะก็ต้องน้ำนี่มาล้างตาเลยท่านฟังน้ำที่แบบว่าเขาเป็นน้ำมนต์อะไรอย่างนี้แหละมาล้างมาโอ้ยไปมองคนจันทานโอ้ยมันเป็นอภิมงคลจริงๆเอาไล่ให้มันหนีไปหนีไปอย่างนี้นะเด็กจันทานที่ชื่อมาตังคานี่ก็ถูกเขาเกลียดถูกเขาปุยปุยมก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ไปเดินไปเฉยๆถูกเขาทำร้ายเพราะว่าคนอื่นมาเห็นว่าทำไมใช่กำเนิดนี้ถึงจะมาเป็นอย่างนี้ได้พราหมณ์นี่ก็เลยอุทานขึ้นมาด้วยความที่ไม่พอใจเลยคำอุทานขึ้นมาด้วยความที่ไม่พอใจก็คือคำด่านั่นแหละอุดังว่าอย่าเข้ามาที่นี่เลยคนร้อนคนอัปมงคลคนละการละกินีโดยใช้คำว่าอย่างนี้บอกหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนร้อนหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยสามคำนี้ว่ามาคนร้อนสมณะแล้วก็คนถอยเขาว่าเรียกว่าสมณะสมณะเนี่ยหมายถึงเรียกโดยไม่ได้มีความเคารพล่ะคือหนักไปกว่านั้นก็คือเรียกว่าคนถอยเลยคือคนที่มันจะไม่เจริญคนที่มันจะเป็นกาลกินีคนที่มันจะนำความอัปมงคลมาให้ถึงเรียกว่าคนถอยณจุดนี้ทำฝังถ้าบอกว่าเป็นตัวเราสมมติเราอุตส่าห์เดินมาอยู่ดีๆไม่ได้จะทำอะไรให้ใครเลยอย่างเงี้ยอยู่ก็มีคนมาด่าเราเป็นไอเป็นอีด่าในสิ่งที่เราก็ไม่ได้เป็นคำไม่ถูกด้วยเป็นคำหยาบด้วยคนด่านี่ก็มีจิตใจแบบประทุษร้ายด้วยแล้วคำพูดนั้นก็ไม่จริงด้วยเวลานี้มันเป็นเวลาเช้าทำไมจะต้องมาด่ากันทุกพิษเวลาอีกด้วยคำพูดนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์คือไม่มีอะไรที่มันจะดีเลย5อย่างผิดเวลาไม่เกิดประโยชน์เป็นคำหยาบคายผู้ก็มีโทสะแล้วเรื่องที่กล่าวนั้นก็ไม่ใช่เรื่องจริงอีกถ้ามีคนมาด่าเราในลักษณะแบบนี้เราควรจะทำจิตอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนะเปรียบไว้ด้วยกับอุปมาอุปไมย5อย่างว่าเปรียบเทียบเหมือนกับแผ่นดินคนจะมาขุดโดยใช้จอบและบุ้งกี่ให้มันเป็นแผ่นหน้ามันไม่ได้เปรียบไว้เหมือนกับอากาศเนี่ยจะเอาสีมาแต้มมาแต่งให้เกิดเป็นภาพเป็นรูปร่างขึ้นมาไม่ได้เปรียบไว้เหมือนกับแม่น้ำคงคาเนี่ยถ้าจะเอาไฟเอาคบเพลิงมาจุดเผาให้มันเดือดขึ้นมาเนี่ยโอ้ไม่ได้นะมันมากหรือเปรียบไว้กับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูที่ฟอกนวดแล้วอย่างดีอ่อนนิ่มเหมือนปุยนุ่นคนจะเอาไม้มาทุบมาตีให้มันส่งเสียงพรึมพรึมเป็นเหมือนหนังกลองนี้ไม่ได้ท่านสอนเอาไว้ยังเปรียบเทียบเหมือนกับเลื่อยด้วยถ้าคนเอาเลื่อยมาเลื่อยตัวเราให้ขาดออกเป็นสองท่อนเนี่ยจิตที่คิดจะประทุษร้ายนั้นต้องไม่มีเปรียบไว้อย่างนี้ให้ทำจิตให้เหมือนกับดินให้ทำจิตให้เหมือนกับแม่น้ำให้ทำจิตให้เหมือนกับอากาศให้ทำจิตให้เหมือนกับแผ่นหนังแมวป่าขนฟูให้ทำจิตด้วยเมตตาเอาไว้ให้ทำจิตด้วยความไม่พยาบาทเอาไว้สอนคนอื่นนะพระพุทธเจ้าสอนคนอื่นสอนว่าอย่างนี้ตัวท่านเองก็ทำได้ด้วยถูกด่าขนาดนี้โดยความที่ว่าเป็นคนถอยโดยความที่ว่าเป็นสมณะโลนโดยคำไม่จริงด้วยวาจาหยาบคายผิดเวลาพระอื่นๆก็ตามมาก็ได้ยินคำนี้ด้วยนี่อย่างคือบางทีเราถูกด่ารับคนเดียวก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าถูกด่าแล้วให้คนอื่นเขาได้ยินด้วยเนี่ยความเป็นตัวตนของตัวเองจะมีไหมยิ่งจะเคืองเป็นสองเท่าหรือเปล่าแต่พระพุทธเจ้าทุกฝั่งท่านไม่ได้มีความเป็นอัตตาตัวตนแบบนั้นท่านเป็นคนที่ประกอบด้วยความเมตตากรุณาแล้วหนึ่งในลักษณะมหาบุรุษที่สำคัญเลยก็คือว่ามีเสียงเหมือนเสียงพรหมแน่นอนนะว่าคำด่าคำว่า หรือแม้แต่คำชมก็ตามจะไม่ได้สามารถที่จะทำจิตใจของพระพุทธเจ้าให้หวั่นไหวได้เหมือนหมาเห่าช้างท่านฟังมีช้างตัวหนึ่งเข้าไปในหมู่บ้านสุนัขบ้านเนี่ยมันไม่เคยเห็นช้างเห็นช้างแล้วก็เห่าทีนี้หมาบ้านนี่ก็ไม่ได้มีตัวเดียวบ้านนู้นก็มีบ้านนี้ก็มีเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ละเรือนเขาก็เลี้ยงสุนัขไว้สุนัขพวกนี้ไม่เคยเห็นช้างเห็นแล้วมันก็เห่าไปเนี่ยช้างก็ไม่ได้แก่นะทุกวังเพราะช้างนี่มันตัวเบลเริ่มเลยสุนัขบ้านนี่มันตัวนิดเดียวเปรียบเทียบแล้วไม่ทันได้จะเข่าช้างด้วยซ้ำช้างไม่ได้จะกังวลหรือกลัวเลยจะสะดุ้งเลยไอ้ที่มันเห่ามันก็อยู่ที่ปากหมานั่นแหละช้างนี่ไม่ได้แก่มีสุภาษิตอันหนึ่งที่เป็นสุภาษิตอีสานท่านฟังที่เขาบอกว่าหมาเห่าช้างช่างเถอะปากของสุนัขเขาว่าอย่างนี้นะเป็นเบื้องต้นให้ท่านผู้ฟังทราบถึงว่าเออมันมีเรื่องราวแบบนี้พระพุทธเจ้าเข้าไปในหมู่บ้านเหมือนกับช้างฉันทันช้างที่ตัวใหญ่มากเป็นพญาช้างคนนั้นคนนี้ก็พูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ก็เหมือนกับสุนัขบ้านก็พูดไปเห่าไปตามเรื่องของมันเมื่อเราถูกด่าว่าหรือถูกชมก็ตามเราควรจะต้องทำจิตให้ด้วยกับเมตตาอย่าให้มีจิตคิดประทุษร้ายให้มีเมตตาชนิดที่แบบไม่มีประมาณแผ่ไปยังบุคคลนั่นอยู่แผ่ไปยังสัตว์โลกทั่วทุกทิศทุกทางโดยมีบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ท่านสอนไว้นี้แล้วท่านก็ทำอย่างนั้นด้วยก็แพ้เมตตาไปยังสรรพสัตว์เลยเอาโดยเอาคนนี้แหละเอาอากิกาพระธรรมชาพรานนี่แหละเป็นอารมณ์ในการเจริญเมตตานั้นคำนี้ก็หมายความว่าให้เอาคนนั้นแหละที่ด่าเราเนี่ยแหละให้เอาคนนั้นแหละที่ชมเราเนี่ยแหละคำชมกับคำด่าไม่ต่างกันทั้งที่ชมทั้งที่ด่าให้แผ่เมตตาให้คนเนี้ยเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้เกิดอารมณ์คือความเมตตาให้เอาคนนี้เป็นเครื่องหมายให้เกิดอารมณ์คือกรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเอาคนเนี้ยเป็นเครื่องหมายในการที่จะให้จิตของเราตั้งไว้ซึ่งอารมณ์คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็อย่างนะคือถ้าสมมุติว่าคนใดคนหนึ่งเขาทำกับเราไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมเราคิดถึงคนนั้นปุ๊บมันจะเคืองใจโดยปกติจะเป็นอย่างนี้คนนี้มันด่าเราว่าอย่างนี้มันคอยจะจ้องจะปิดเราอยู่เรื่อยหรือว่าคนนี้มันมีทิฏฐิความเห็นที่ผิดเพี้ยนไปหรือนึกถึงเจ้านายคนนั้นนึกถึงลูกน้องคนนี้นึกถึงเพื่อนคนนอนหรือนึกถึงศัตรูคนใดคนหนึ่งแหมมันขัดเคืองใจขึ้นมาที่นอนไม่หลับทันทีเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่ว่าคุณมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดจากเครื่องหมายคือนิมิตเป็นหน้าของบุคคลนั้นหรือการกระทำของบุคคลนั้นบุคคลนั้นนี้ให้เราเปลี่ยนเอาคนนั้นนั่นแหละที่ทำให้เราไม่พอใจนั่นแหละที่มีปัญหากับเราเนี่ยเป็นศัตรูหรือว่ามันทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละเอาคนนั้นน่ะเป็นอารมณ์เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเพื่อที่จะฝืนให้มันเกิดเมตตาขึ้นกรุณามุทิตาและกุเบกขาด้วยโอ้จะทำได้ไงพอคิดถึงมันทีไรมันก็เคืองขึ้นมาทุกทีกลายเป็นนิมิตเครื่องหมายของอกุศลตัวนี้จะต้องเปลี่ยนอย่างต้องฟังต้องมีกำลังจิตตั้งเอาไว้ให้ดีให้ถูกแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณต้องการจะให้คนอื่นเขาแผ่เมตตาให้เขาไปทำชั่วทำหยาบทำผิดเพราะว่าพอเขารู้คำสอนนี้เขาก็ได้พยายามตั้งจิตเอาไว้กับด้วยเมตตากับเราคนชมก็เหมือนกันนะคนด่าก็เหมือนกันด่าแล้วได้บาปใส่หัวตัวเองอย่าโง่ต้องฟังแต่มีความฉลาดว่าเรากล่าววาจาที่เป็นสัมมาวาจากรรมนี้เราทำเองไม่ใช่ว่าจะให้คอยแต่คนอื่นมาแผ่เมตตาให้บางคนมันก็ไม่ทำแล้วแถมเกลียดเราด้วยทำความดีบางทีก็มีคนเกลียดพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นน่ะพระเทวทัตนี่ก็ตามไม่พอใจอยู่เรื่อยก็ไม่รู้จะเอาใจทุกคนได้ขนาดไหนแต่การตามเอาใจคนอื่นเนี่ยมันไม่จบไงทุกฝั่งมันอยู่ที่ว่าเราต้องสร้างกรรมของเราเองไม่ใช่เป็นกรรมที่จะทำให้คนอื่นก็พอใจแต่เป็นกรรมดีของเราเองรู้ขนาดว่าก็เดินมาตามปกติ ไม่ได้คิดว่าจะทำให้คนอื่นก็ไม่พอใจเขายังไม่พอใจให้เราได้คนมันจะหาเรื่องกันเนี่ยนะท่านฟังมันหาเรื่องกันได้ทุกอย่างพูดดีๆไม่บอกน้ำเสียงมันไม่ถูกฉันฟังแล้วไม่ปลื้มก็ทำหน้าปกติมันก็จะบอกว่าหน้าคุณเนี่ยทำไมมันแบบบ่งบอกถึงอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เอ๊ะก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่ามันก็เป็นใบคนเราท่านฟังมันจะหาเรื่องคนผ่านมันก็หาเรื่องได้ทุกอย่างเดินตามมาปกติก็ยังด่าว่าถอยยังด่าว่าเป็นคนขอทานยังมีจิตใจคิดประทุษร้ายได้เอ้าอย่างไรก็ตามเขาจะด่าว่าหรือชมไม่ต่างกันอย่างนี้ว่าเราต้องเจริญเมตตาจิตให้กับบุคคลนั้นเอาบุคคลนั้นเป็นอารมณ์ในการที่จะตั้งจิตให้ประกอบด้วยเมตตาให้ได้แล้วก็แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าก็ทรงทำอย่างนั้นดูฟังในขณะที่ทำอย่างนั้นไปและด้วยลักษณะมหาบุรุษอีกข้อหนึ่งในความที่มีเสียงเหมือนเสียงพรหมพูดเนี่ยเหมือนนกกระวิกก็จึงกล่าวกับพราหมณ์คนนั้นว่าพราหมณ์ท่านรู้จักคนถอยหรือธรรมะอันเป็นเรื่องกระทำให้เป็นคนถอยอย่างนั้นหรือกล่าวสั้นๆแค่นี้นะท่านฟังแค่บรรทัดเดียวประโยคเดียวสามารถเปลี่ยนจิตใจของพราหมณ์นั้นได้เลยจากที่มีจิตใจหยาบกระด้างหนาไม่มีศรัทธาไม่มีความเคารพคิดว่าจะเอาแต่ประโยชน์ตนท่านจะทำพิธีกรรมเธอมาอะไรตรงนี้เที่ยวระรานเป็นคนบ้านเนี่ยเป็นเหมือนสุนัขเนี่ยตามฟังเห็นแล้วมันก็เห่าไปทั่วพอพราหมณ์นั้นได้ยินเสียงนี้ด้วยความที่เป็นเสียงเหมือนเสียงพรหมเป็นลักษณะมหาบุรุษของพระพุทธเจ้าด้วยความที่จิตใจของพระองค์มีเมตตาส่งแผ่มาเนี่ยพราหมณ์นี่เขารู้สึกได้เลยจิตใจเขาก็เย็นลงจิตใจเขาก็นุ่มนวลลงฟังแล้วก็แบบมีสบายใจดีก็จึงกล่าวขึ้นว่าโอ้ข้าพระองค์ไม่รู้จักคนถอยเริ่มพูดสุภาพขึ้นแล้วนะแต่กับภาษาบาลีเนี่ยมันก็จะมีวรรณะระดับการใช้ภาษาของคำก็มีเรื่องที่บ่งบอกว่าแสดงความเคารพมากขึ้นถึงแม้จะยังไม่เคารพที่สุดก็ตามแต่ก็มีมากขึ้นทีนี้พอกล่าวขึ้นว่าเอายังไม่รู้จักเรื่องทำให้เป็นคนถอยหรือคนถอยเป็นยังไงก็จึงมีจิตใจน้อมรับมาในการที่จะฟังละว่าพระพุทธเจ้าจะอธิบายในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในข้อมูลที่มาในพระไตรปิฎกท่านฟังอันนี้คือก็จะอ่านให้ฟังส่วนที่ท่านได้แปลมาแล้วนะในที่นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเป็นคำกลอนที่เป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ที่มีการคล้องจองร้อยรับลงกันจึงจัดหมวดมาทั้งหมด20ข้อด้วยกันพูดกับพูดก็คือเอาธรรมะตรงนั้นตรงนี้มาจัดร้อยเรียงกันให้มันถูกลักษณะของฉันทลักษณ์กล่าวมาเป็นถ้อยคำที่สละสลวยฟังแล้วรื่นหูดีมีคำคล้องจองอะไรต่างๆยิ่งทำให้พราหมณ์เนี่ยยิ่งศรัทธามากเลยในข้อธรรมหมวดต่างๆที่เหมือนกับว่าสามารถแต่งกลอนสดกันได้เลยโตกันแล้วคำพูดนั้นก็มีความหมายลึกซึ้งด้วยแล้วเราไล่ไปทีละข้อในข้อแรกที่พระพุทธเจ้ากล่าวคำที่เป็นคาถาอธิบายถึงลักษณะของคนถอยหรือคนไม่ดีเนี่ยในข้อที่หนึ่งบอกว่าคนมักโกรธคนผูกโกรธลบหลู่อย่างเลวมีทิฏฐิวิบัติและมีมายาพึงรู้ว่าเป็นคนถอยคนมักโกรธจะหมายถึงว่าโดยอะไรที่หนึ่งก็โกรธเคืองใจอยู่เรื่อยผูกโกรธนี่คือผูกเวรต่อไปโกรธวันนี้ไม่พออีก 3-4 วันยังพูดเรื่องเดิมอีกบางคนไม่ใช่แค่ 2-3 วัน 3-4 วันดิมันรี 5-6 ปีหรือ10ปีแล้วเนี่ยก็ยังคิดว่าคนนั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะแล้วก็พูดแต่เรื่องที่ตัวเองไม่พอใจในสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วซึ่งคนที่เขาทำให้เราไม่พอใจในบางทีเขาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็กลายเป็นคนดีไปแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วคนแบบนี้คือคนผูกโกรธลบหลู่อย่างเลวลบหลู่ก็คือหาแต่ข้อผิดของเขาอะไรที่ดีเนี่ยไม่เคยเห็นแต่ข้อไม่ดีพูดไป10คำแต่มีคำที่ไม่ดีสัก2คำเนี่ยมันหาเจอทั้ง5คำ6คำเลยนะอะไรที่ดีๆทั้งอีก7-8คำ หาไม่เจอเห็นกลายเป็นสิ่งไม่ดีไปส่วนคำว่ามีทิฏฐิวิบัติก็คือหมายถึงมีมิจฉาทิฏฐินั่นเองคนที่มีทิฏฐิวิปริตไปอ่ะขึ้นมาเห็นสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าเป็นความเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนเห็นความเป็นอัตตาตัวตนในสิ่งต่างๆมีทิฏฐิวิปริตในความที่เป็นของเที่ยงแท้อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่ใช่เป็นสัตตทิฏฐิหรือทิฏฐิที่ปฏิเสธสิ่งต่างๆทั้งหมดเลยเห็นกงจักเป็นดอกบัวเป็นความมืดที่ทาสีขาวมาแล้วเป็นสักกายทิฏฐิต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิวิบัติความว่ามีมายานี่หมายถึงหน้าอย่างหลังอย่างหน้าดูดีแต่หลังบ้านนี่เละหรือว่ามีอาบัติปกปิดไว้ไม่เปิดเผยให้ดูมีเงื่อนงำมีฮิดดินอะเจนดามีสิ่งแอบแฝงว่างั้นเถอะอันนี้เป็นคนไม่ดีภาษาที่ท่านใช้ก็คือคนถอยนั่นเองทีนี้แค่ว่าพอจบคาถาแรกบรรทัดแรกตรงนี้เนี่ยพราหมณ์นี่ก็อึกขึ้นละโอ้นี่เรากลายเป็นคนถอยนี่เนี่ยเพราะว่าเราโกรธอย่างเดียวเราลบหลู่อย่างเดียวพราหมณ์นี่ก็ได้สติขึ้นมาละด้วยปริยายที่พระพุทธเจ้ากล่าวแค่นี้เนี่ยคือกล่าวคำพูดยาวๆไปเนี่ยในคำแรกประโยคแรกนี่ต้องแบบจับใจก่อนละคือสามารถที่จะข่มความโกรธปรับทิฏฐิของพราหมณ์นี้ได้เลยโดยในประโยคแรกที่พระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นเท่านั้นข้อที่สองอธิบายว่าคนผู้เบียดเบียนสัตว์ที่เกิดหนเดียวหรือแม้เกิดสองหนไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงรู้ว่าเป็นคนถอยเบียดเบียนก็คือทำสิ่งที่เป็นอกุศลปรารภคนอื่นนั้นคนไหนคนที่เกิดอีกหนเดียวคืออนาคามีคนที่เกิดอีกสองหนก็คือสกทาคามีในที่นี้ก็แน่นอนว่าต้องรวมถึงคนที่เกิดเจ็ดหนด้วยคือโสดาบันถ้าเราทำกรรมอะไรที่เบียดเบียนอริยบุคคลเหล่านี้ในที่นี้ก็ต้องหมายถึงทั้งขั้นมรรคและขั้นผลด้วยนะคนที่เขามีธรรมะรักษาศีลได้เงี้ยท่านฟังอันนี้คือเป็นโสดาบันแล้วอย่างน้อยก็อยู่ในขั้นมรรคการที่จะไปเบียดเบียนคนเหล่านี้ไม่ดีแน่ทั้งยังถ้าไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายยังเบียดเบียนกันไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตัวเองทำเองหรือสั่งให้คนอื่นทำหรือชักชวนไม่ว่าจะด้วยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอันนี้ไม่ดีถือเป็นคนต่อยข้อที่สามคนเบียดเบียนเที่ยวปล้นมีชื่อเสียงว่าฆ่าชาวบ้านและชาวนิคมพึงรู้ว่าเป็นคนต่อยคำพูดคำนี้ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงโจรองคุลิมาเลยทุกฝั่งเที่ยวฆ่าชาวบ้านฆ่าแล้วทรัพย์สินเขาหมดไปแล้วทำไงก็เอาด้วยและเบียดเบียนชาวเมืองอย่างนี้แต่โจรองคุลิมาเนี่ยก็ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าแค่ประโยคสองประโยคเท่านั้นเองก็ยังระลึกถึงกลับใจได้เหมือนกับกรณีของอากิกะปารัตวาชาพราหมณ์นี่แหละได้ฟังแค่ประโยคเดียวของพระพุทธเจ้านี่ว่าจิตใจชุ่มเย็นละจิตใจน้อมรับเข้ามาละว่าท่านจะกล่าวว่าอะไรจิตใจเปลี่ยนแปลงไปองคุลิมานี่ก็เหมือนกันได้ฟังแค่คาถาเดียวสั้นๆคำพูดที่ถึงแม้ว่าจะยาวยืดเป็นบรรทัดบรรทัดหลายหน้าแต่ถ้าไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่มีประโยชน์นะคำพูดสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งนี่โอ้นี่มีประโยชน์มากกว่าประโยชน์ที่เราจะได้จากการฟังธรรมในวันนี้ท่านฟังเป็นคำพูดยาวด้วยของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เราก็มีความหมายลึกซึ้งด้วยเราก็มาถึงในข้อที่3ที่บอกว่าคนเบียดเบียนเที่ยวปล้นฆ่าชาวบ้านนิคมอันนี้ไม่ดีในข้อที่4บอกว่าคนลักทรัพย์ที่ผู้อื่นหวงแหนไม่ได้อนุญาตให้ในบ้านหรือในป่าพึงรู้ว่านี้เป็นคนถอยก็คือการที่ถือเอาสิ่งของหรือวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้บางทีบางสิ่งเราเห็นดูว่าเอ๊ะตรงนี้ไม่น่าจะมีเจ้าของเพราะว่าตั้งอยู่ในป่าในป่าก็ไม่ได้ของที่เขามีเจ้าของอยู่ในป่าก็มีเราต้องระวังมิงั้นใจกลายเป็นคนถอยได้ในข้อที่5บอกว่าคนที่กู้หนี้มาใช้แ แล้วกล่าวว่าหาได้เป็นหนี้ไม่หนีไปเสียคือลักษณะที่หนีหนี้นั่นเองตู่ขึ้นมาคือคนเราบางทียืมเงินไปเนี่ยคนที่เป็นลูกหนี้เนี่ยกลายเป็นเจ้านายขึ้นมาทันทีเลยมีอำนาจเหนือคนที่เป็นหนี้ขึ้นมาทันทีนี่คือลักษณะความถอยของคนนั้นจริงๆคนที่เป็นลูกหนี้นี่มีอำนาจน้อยกว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้ถูกไหมล่ะแต่ถ้าพยายามที่จะแบบตุตาขึ้นมาไม่ใช้นะอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเข้าข่ายคนนี้เป็นคนไม่ดีแล้วเป็นคนถอยละในข้อที่6บอกว่าคนฆ่าคนเดินทางชิงเอาสิ่งของเพราะอยากได้สิ่งของพึงรู้ว่านี้เป็นคนถอยการอยู่ในบ้านของเราเองเนี่ยเราจะมีการป้องกันมีความระมัดระวังมีกองกำลังอะไรต่างๆอยู่มีคนอื่นอยู่ด้วยมีคนคอยเฝ้าดูแลแต่เวลาเดินทางไปเนี่ยในการเฝ้าระวังการดูแลตรงนั้นเนี่ยมันน้อยลงมันต่ำลงทำให้มีช่องโหว่ช่องทางที่จะเข้าทำลายปราดปรานกันได้ง่ายอย่างในบ้านเนี่ยคุณจะมีกำแพงล้อมรอบแล้วมียามเฝ้า 4-5 คนทุกประตูในแต่ละห้องนี่ก็มีคนเฝ้ามีระบบอิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งเอาไว้ไม่ให้คนเข้าคนออกได้ต้องรู้หมดใครเป็นใครใช่ไหมแต่พอเดินทางปุ๊บอ้าวพวกนี้หายหมดจะเอายามไปด้วยหมดทุกคนเอาแล้วใครจะเฝ้าบ้านก็เอาไปได้บางส่วนเอาไปบางส่วนก็ไม่เข้มแข็งหนาแน่นเท่ากับที่ว่าอยู่บ้านของตนเพราะการที่ปล้นคนเดินทางมันก็จะง่ายกว่าพวกโจรเนี่ยก็จึงมาหาช่องเอาตอนเนี้ยเวลาเขาจะประทุษร้ายกันทำอะไรไม่ดีกันเนี่ยเอาตอนระหว่างเดินทางเนี่ยมันง่ายดีก็ไม่ทำอย่างนั้นเหมือนจะเป็นคนถอยไปได้ในข้อที่7บอกว่าคนถูกเขาถามเป็นพยานแล้วกล่าวคำเท็จเพราะเหตุแห่งตนก็ดีเพราะเหตุแห่งผู้อื่นก็ดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์ก็ดีพึงรู้ว่านี้เป็นคนถอยคือการกล่าวเท็จทั้งที่รู้เห็นก็บอกไม่เห็นไม่ได้ยินก็บอกได้ยินไม่รู้ก็บอกรู้รู้ก็บอกไม่รู้เนี่ยเพราะว่าด้วยเหตุแห่งกามนั่นเองไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเล็กน้อยหรือมากก็ตามก็ทำกล่าวเท็จทั้งที่รู้สร้างพยานเท็จขึ้นมาโอ้พวกนี้อยู่ในกระบวนการของความเป็นคนถอยข้อที่8บอกว่าคนผู้ประพฤติล่วงเกินในภรรยาของญาติก็ตามของเพื่อนก็ตามด้วยการข่มขืนหรือด้วยการร่วมรักกันพึงรู้ว่านี้เป็นคนถอยหญิงที่ยังมีมารดาบิดารักษามีสามีรักษามีพี่น้องรักษามีธรรมะรักษาคืออะไรที่มันจะผิดจารีตประเพณีเนี่ยแล้วประพฤติไปทำไปล่วงเกินไปนี่ถึงแม้ว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะยอมก็ตามนะถือว่าเป็นคนถอยนะเรื่องราวมีมาหลายเคสในสมัยพุทธกาลนี่แหละลูกสาวของเศรษฐีไปรักใคร่ชอบพอกับคนงานในเรื่องของตนลูกสาวนี่ก็ใจแตกนั่นแหละใจแตกแล้วรักใคร่ชอบพอกับคนงานในเรือนของตนก็หนีกันไปการกระทำนั้นก็คือเป็นคนถอยนะถึงแม้ว่าผู้หญิงเขาจะยอมแต่ว่ายังมีธรรมารักษาอยู่มีมารดาบิดารักษาอยู่ยังไม่ได้ทำการแต่งงานจดทะเบียนกันอะไรให้มันถูกต้องเรียบร้อยแล้วประพฤติล่วงเกินกันไปนี่อันนี้เป็นคนถอยเลยเราจะหาความเจริญเนี่ยไม่ได้แล้วนะก็จะมีแต่ความเสื่อมไปในข้อที่9บอกว่าบุคคลผู้สามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เฒ่าผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วพึงรู้ว่านี้เป็นคนถอยความสามารถท่านผู้ฟังไม่ได้จะต้องอะไรมากด้วยซ้ำคิดว่าคือไม่ได้ถึงขนาดว่าคุณจะต้องสถาปนามารดาบิดาเนี่ยให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิอะไรงั้นหรอกเอาแค่ว่าด้วยกำลังแขนกำลังขาของเราเนี่ยท่านป่วยไข้เจ็บไข้ผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วคุณเช็ดอุจจาระปัสสาวะหรือท่านไม่ได้เป็นอะไรมากเราล้างเท้าให้เราป้อนอาหารให้แต่ท่านยังกินเองได้ก็ซื้ออะไรต่างๆมาให้กินแต่ซื้อไม่มีก็ทำเองให้กินก็ได้ไม่มีอะไรจะกินก็นวดฟันกันก็ได้เอาบริหารอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าการดูแลให้ดีถ้าบอกว่าโอ้งานยุ่งจึงไม่สามารถหรือต้องไปที่นั่นที่นี่มีภาระอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้พวกเขาอ้างดูฟังคนชอบอ้างนี่ มันจะเจริญได้ยังไงสามารถอยู่แต่บอกไม่สามารถอันนี้มันก็เจริญไม่ได้นะก็ต้องเสื่อมลงถอยลงแล้วก็ที่11บอกว่าผู้ทุบตีด่าว่ามารดาบิดาพี่ชายพี่สาวพ่อตาแม่ยายแม่ผัวหรือพ่อผัวพึงรู้ว่าเป็นคนด้อยคือพอคนเราตำหวังมีเรื่องของกามก็มาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะบางทีพี่น้องเนี่ยพี่สาวให้น้องสาวยืมเสื้อไปอย่างนี้น้องสาวยืมเสื้อไปเอากลับมาใช้แล้วยังไม่ทันซักคิดว่าจะเก็บไว้ซักพี่สาวเห็นก็ทำไมเธอไม่รีบซักโอ้ยอะไรฉันเพิ่งกลับมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องทำไม่ได้ไม่ว่างใส่กันแล้วทีนี้ทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากนักเข้านักเข้าก็ลงไม้ลงมือพวกนี้ก็คือถอยลงจะหาความเจริญไม่ได้ในครอบครัวนะทุกฝั่งถ้ามีความเป็นอัปมงคลอย่างนี้นะมันไม่เจริญไม่ใช่แค่พี่ชายน้องสาวพี่สาวน้องชายทะเลาะกันแม้แต่รามไปถึงพ่อแม่พ่อแม่ทะเลาะกันโอ้ยลูกก็เป็นปมได้ถึงกันลงไม้ลงมือนะเอาแค่ว่าด่าว่าทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากเนี่ยฟังแล้วมันก็ไม่รื่นหูอยู่แล้วยังเลยเถิดไปถึงพ่อตาแม่ยายอีกพ่อผัวแม่ผัวด้วยโอ้ไม่ดีไม่ดีทางงานมงคลนั้นแต่มีการกล่าวมิจฉาวาจาขึ้นนี่กลายเป็นงานอัปมงคลเลยมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณจะเห็นใครหรือใครจะเดินมาก็จะมีชาติกำเนิดอย่างไรแต่มันอยู่ที่การกระทำของเรานะในทั้ง10ข้อที่ท่านผู้ฟังได้ฟังมานี่มันอยู่ที่การกระทำของเราเราเลือกที่จะทำได้ในข้อที่11บอกว่าคนพูดถูกถามถึงประโยชน์บอกสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พูดกลบเกลื่อนเสียพึงรู้ว่าเป็นคนถอยก็มาประโยชน์ในที่นี้หมายถึงประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในเวลาต่อไปแล้วก็ประโยชน์อันเป็นที่สุดทั้งหมดเลยเช่นถ้าประโยชน์ในเวลาปัจจุบันเนี่ยเช่นเรื่องทำกินอย่างเงี้ยคุณทำมาไงคุณถึงร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างเงี้ยแล้วแต่แบบว่าบอกเฉยฉายไปใช่ไหมบอกไม่ถูกต้องทำอย่างหนึ่งแล้วมาอย่างหนึ่งอันนี้คือมีการปกปิดละอันนี้ไม่ถูกละหรือถามถึงประโยชน์ในโลกหน้าเมื่อตอนแก่ตัวเนี่ยจะทำยังไงให้ยังมีเงินเหลือพอเก็บใช้หรือในเวลาต่อไปทำไงถึงได้ไปสวรรค์หรือในเวลาต่อไปนะหมายถึงสัมปรายิกับประโยชน์เนี่ยก็ต้องทำความดีอย่างนี้มีศรัทธามีความเพียรมีศีลรักษาไว้มีปัญญาให้ดีแต่รู้แต่ไม่พูดไม่บอกอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือพูดกลบเกลื่อนเสียหรือบอกสิ่งอื่นที่กลับไม่เป็นประโยชน์เช่นต้องตรณีเหนียวแน่นเอาพูดอย่างนี้ไม่ถูกละแสดงว่านี่มีเงื่อนงำมีการปกปิดซ่อนเร้นอันนี้เป็นคนถอยได้หรือประโยชน์ถึงที่สุดเลยอนิพพานนี้เป็นต้นเนี่ยพระนางพูดกันเปล่าๆเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าถึงประโยชน์ในเวลาถัดไปให้เข้าถึงประโยชน์ในที่สุดให้ได้เพื่อที่จะไม่ได้เป็นคนถอยก็จุดนี้แหละแล้วก็ที่12พระพุทธเจ้าบอกว่าคนทำกรรมชั่วแล้วปรารถนาว่าใครอย่าพึงรู้เราปกปิดไว้แต่กรรมลามกที่เป็นไปในปัจจุบันหรืออดีตผ่านมาเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยอย่าหวังว่าคนอื่นเขาไม่รู้นะถึงแม้คนอื่นเขาไม่รู้ตัวเราเราก็รู้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับตอนพระอาทิตย์มันจะตกดินเนี่ยแสงแดดเนี่ยกระทบกับภูเขาหรือว่าต้นไม้ก็ตามเงาของมันเนี่ยมันจะทอดไปไกลเช่นการกระทำอะไรของเราอย่างใดอย่างที่มันไม่ดีในปัจจุบันหรืออดีตที่เราทำมาก็ตามตอนแก่ๆนู่นละหรือทุกวันนี้บางทียังคิดถึงกรรมที่ไม่ดีอันนั้นมันทอดมามันยืดมาคนอื่นเขาไม่รู้เราก็รู้แต่ยังปกปิดอยู่ไม่เปิดเผยออกมาให้ดีให้ถูกนี่คือเป็นคนถอยเป็นลักษณะของผู้มีมายาในข้อที่13บอกว่าคนไปสู่สกุลอื่นแล้วบริโภคโภชนะบริโภคอาหารที่สะอาดแต่เวลาเขามาสู่สกุลของตนก็ไม่ตอบแทนเขาอันนี้พึงรู้ว่าเป็นคนถอย ในข้อนี้แหละท่านฟังเราจะเห็นความสอดคล้องกันของคำสอนของพระองค์ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์จุดหนึ่งในหน้าที่ในข้อที่3ที่บอกถึงว่าการใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยคุณจะต้องมาทำในหน้าที่ที่3นั่นคือการสงเคราะห์แขกที่มาเยี่ยมเยียนที่บ้านเราเนี่ยเราต้องมีการเลี้ยงดูต้อนรับการที่ใช้จ่ายทรัพย์ไปในหน้าที่นั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สมควรก็มาสอดคล้องกับตรงนี้แหละถ้าไม่ทำคุณก็เป็นคนต่อยนะในข้อที่14บอกว่าคนผู้ลวงสมณพราหมณ์หรือแม้วณิพกอื่นด้วยมุสาวาทพึงรู้แต่ว่าเป็นคนถอยวณิพกก็หมายถึงผู้ขอทานนั่นเองโดยใช้สิ่งแลกเปลี่ยนอย่างเช่นการร้องเพลงหรือการแสดงอะไรเล็กๆน้อยๆที่จะให้ได้สิ่งที่จะเป็นทายาทธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งมาพูดง่ายคือเป็นคนต้อยต่ำของสังคมล่ะแม้แต่พระสงฆ์นี่ก็ตามก็เป็นวณิพกเที่ยวถือถ่ายกระเบื้องขอทานไปการเลี้ยงชีพเหล่านี้ก็มีการกระทำที่ต่างกันแน่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลสมาธิหรือปัญญาแต่ว่าดูลักษณะการทำมาหากินแล้วก็จะคล้ายๆกันถ้าก็จึงมาจัดรวมกันในที่นี้แล้วเอาคุณธรรมคือการที่ไม่พูดโกหกเนี่ยใส่เข้าไปด้วยว่าถ้าพูดโกหกแล้วมันจะไม่ดีนะโกหกกับบุคคลที่แบบว่าเขาจะไม่ได้มีภัยอันตรายอะไรกับเราเนี่ยยิ่งถอยลงไปอีกไม่ดีลงไปอีกทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราไปโกหกคนที่จะมีอันตรายกับเราแล้วจะดีขึ้นได้นะการพูดโกหกนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันในข้อที่15บอกว่าเมื่อเวลาบริโภคอาหารคนผู้ด่าสมณะหรือพราหมณ์และไม่ให้โภชนะพึงรู้ว่าเป็นคนถอยเรื่องนี้ก็มีจุดอยู่หลายจุดทั้งฝั่งที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระเดินไปบิณฑบาตตัวเองกำลังบริโภคอาหารอยู่ไม่ให้แล้วแถมยังด่าเขาอีกด้วยแต่ไล่มาตั้งแต่พ่อของท่านพระรัฐบาลพ่อผัวของนางวิสาขาหรือมีพระมืออื่นอีกตัวเองมีอาหารมีข้าวพอเหลืออยู่แล้วคนที่เขามารับอาหารรับบาตรรับข้าวไปเนี่ยก็ไม่ได้เอามากด้วยแล้วก็ไม่ให้แถมด่ากลับให้อีกอาหารไม่ได้ได้แต่คำด่าคำว่าอันนี้ก็ก้าวกลายเป็นคนถอยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าอำนาจของความตระหนี่ความตระหนี่เหนียวแน่นจัดทำให้พูดด่าว่ากรนด่าออกมาทางนั้นตัวเองก็มีทรัพย์แต่ก็เหมือนไม่มีนั่นแหละเพราะว่ามีความตระหนี่ครอบงำเอาไว้คำด่าว่ามาก็ด้วยอำนาจของความตระหนี่นั้นก็กลายเป็นคนถอยในข้อถัดมาบอกว่าคนในโลกนี้ผู้อันโมหะครอบงำแล้วปรารถนาของเล็กน้อยพูดโอ้อวดสิ่งที่ไม่มีเป็นคนถอยลักษณะการพูดโอ้อวดในสิ่งที่ตนไม่มีเนี่ยต้องฟังเช่นว่าพวกแก๊งตกทองอย่างเงี้ยเข้าข่ายในข้อที่16นี้ชัดเจนเลยปรารถนาทองเล็กน้อยของคนนั้นเขาแล้วก็ทองเส้นใหญ่ๆนี่ดูเหมือนของจริงเนี่ยมาล่อไว้แล้วก็พูดว่ามันมีขึ้นมาแต่จริงไม่มีหรอกด้วยอำนาจของโมหะครอบงำก็หวังเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆของเขานี่แก๊งตกทองนี่ถือว่าเป็นคนถอยเลยในข้อที่16นี้แล้วก็ที่17บอกว่าคนเลวทรามยกตนดูหมิ่นผู้อื่นด้วยมานะของตนพึงรู้ว่าเป็นคนถอยการพูดยกตนก็เช่นว่าการที่พูดว่าโอ้ฉันก็มีอันนั้นอันนี้อันนั้นหนึ่งยังดีกว่านี่เลยที่ฉันทำดูหมิ่นคนอื่นเช่นว่าเขาเอาอาหารไปถวายพระก็บอกว่าโอ้ครูบาอาจารย์ไม่ฉันหรอกนี่คือพูดดูหมิ่นคุณของคนอื่นแต่อาหารที่ฉันทำเนี่ยดีมากๆเลยนะคนชอบด้วยอันนี้ก็ยกตนขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเลวทรามนะมีความเป็นมานะสูงให้รู้ด้วยว่านี่เป็นคนถอยแล้วข้อที่18บอกว่าคนฉุนเฉียวกระด้างมีความปรารถนาลามกมีความตระหนี่โอ้อวดไม่ละอายไม่สะดุ้งกลัวไม่ละอายไม่สะดุ้งกลัวนั่นก็คือไม่มีหิริโอตตัปปะแต่ถ้ามีความละอายมีความสะดุ้งกลัวมันจะไม่กล้าทำบาปถ้าทำไปแล้วยังปกปิดเอาไว้นั่นก็คือมีมายาถ้าไม่มีมายาก็ต้องเปิดเผย ความผิดที่ตัวเองทำนั้นออกมาอย่าไปคิดว่าฉันอายฉันก็เลยไม่กล้าพูดนะอันนั้นไม่ใช่หิริโอตปานะแต่เป็นการปกปิดลี้ลับซ่อนเร้นมีมายาแต่ถ้าคนที่มีหิริโอตปาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้กล้าทำตั้งแต่แรกแล้วไอ้ที่เราทำชั่วไปแล้ววันหลังมารู้สึกละอายเนี่ยชายยุทธนั่นก็เป็นหิริโอตปาที่เกิดขึ้นในภายหลังแต่มันได้ทำไปแล้วก็ต้องเปิดเผยความผิดนั้นออกมาจึงจะไม่มีมายาหิริโอตปาที่เกิดขึ้นในภายหลังนั้นก็จะทำให้เราไม่ต้องทำความชั่วใหม่อีกต่อไปได้ปิดกั้นอกุศลธรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ความฉุนเฉียวก็แบบฮึดฮัดขึ้นฟุ้งซ่านขึ้นปุ๊บปั๊บขึ้นอย่างนี้กระด้างขึ้นมาเลยด้วยภาษาเองใดหนึ่งกระทบแต่ยังมีความฉุนเฉียวอยู่ยังมีความโอ้อวดอยู่นี่พึงรู้ว่าเป็นคนถอยในข้อที่20บอกว่าคนติเตียนพระพุทธเจ้าหรือว่าติเตียนบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์หรือสาวกของพระพุทธเจ้าพึงรู้ว่าเป็นคนถอยอย่างคนที่ปฏิญญาว่านับถือศาสนาพุทธเนี่ยนะแล้วเราก็ดูเขาว่าเขาก็มีศีลนะเราอย่าไปติเตียนเขาเลยนะท่านฟังถึงแม้ว่าเราจะติเตียนเขาด้วยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องศีลนะอาจจะด้วยเรื่องอภิสมาจารย์เรื่องคำสอนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคุณไปติเตียนเขาแต่ด้วยความที่เขาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราไม่ควรติเตียนถ้าติเตียนก็เป็นคนถอยขึ้นมาทันทีเอาแล้วควรจะทำไงเนี่ยก็ควรจะกล่าวติเตียนในเวลาที่ควรติเตียนกล่าวสรรเสริญในเวลาที่ควรกล่าวสรรเสริญรู้ช่องที่ควรจะบอกทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องในอรรถะในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งอันนี้เราก็ตักเตือนกันและกันให้ออกจากความผิดชี้ช่องให้จะเห็นความเจริญได้อันนี้จะไม่เหมือนกันที่ว่าจะมาคอยด่าหาช่องแต่การตำหนิอย่างเดียวเท่านั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่ข้อที่20บอกว่าผู้ใดแลไม่เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นแลเป็นคนถอยต่ำช้าเป็นโจรในโลกพร้อมทั้งพรหมโลกในบรรดามหาโจร5จำพวกทั้งฝั่งโจรบางคนนี่มีบริวาร101 200มีที่ซ่อนอยู่ในป่าหรือว่าโจรประเภทใดประเภทหนึ่งก็ตามนี่จะไม่สู้โจรประเภทนี้ได้เลยคือถ้าเราเปรียบเทียบโจรกับภิกษุเนี่ยนะภิกษุที่มีความประพฤติไม่ดีเขาเรียกว่าเป็นโจรนั่นแหละเป็นโจรอยู่ในคราบผ้าเหลืองลักษณะโจรประเภทแรกก็คือว่ามีบริวารมากมายแล้วคิดว่าจะได้มีลาภสักการะเกิดขึ้นจะได้มีปัจจัย4เกิดขึ้นอันนี้คือหมายว่าจิตเนี่ยมีความคล่องอยู่ในปัจจัย4นะเหมือนโจรเนี่ยโจรเนี่ยจิตใจมันก็จะคล่องอยู่ในสิ่งของข้าวของอะไรที่จะลักได้เอาได้ไม่ได้ดูคุณธรรมธรรมอะไรอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับภิกษุก็คือจิตใจเนี่ยคล่องอยู่ด้วยปัจจัย4เอาอะไรเป็นตัวที่จะได้มาของบริวารนั่นแหละถ้าบริวารมีคนนั้นคนนี้มาห้อมล้อมมียศตำแหน่งระวังเอาปัจจัย4อันนี้เป็นโจรประเภทแรกหรือโจรประเภทที่2มีเอาความรู้เอาความรู้มาเพื่อที่จะให้ได้เกิดปัจจัย4จิตใจคล่องอยู่ในปัจจัย4โดยเอาอะไรมาเป็นเครื่องล่อลวงเอาธรรมะนั่นแหละคำสอนนั่นแหละสอนว่าคนนั้นคนนี้ด่าคนอื่นเอาดีเข้าตัวแต่ประเทศนะแล้วหวังเอาปัจจัย4นี้เป็นมหาชนประเภทที่2อันนี้พูดย่อๆให้ฟังเราต้องฟังเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสในคำนี้เนี่ยเป็นเรื่องของมหาชนเลยทีเดียวประเภทที่3นี่ก็คือแบบตีเตียงคนอื่นสัตว์คนอื่นด้วยอาบัติต่างๆเพื่อตัวเองนั้นดีนั้นสูงหวังเอาปัจจัย4หรือในข้อที่4นี่คือเอาครุภัณฑ์ของสงฆ์ยักยอกเข้าเป็นของตัวเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีอะไรที่แบบว่าหนักเกินไปกว่าประเภทที่5ที่กำลังจะกล่าวถึงนั้นก็คืออวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนอันนี้เป็นยอดแห่งมหาโจรเลยในข้อที่20วันนี้เป็นคนถอยตัวเองไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ปฏิญญาว่าเป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นสมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะนี่อันนี้ไม่ถูกแต่ในที่นั้นก็ได้กล่าวคาถาที่เป็นคำสรุปในทั้ง20ข้อนี้เอาไว้บอกไว้อย่างนี้บอกว่าบุคคลไม่เป็นคนถอยเพราะชาติกำเนิดไม่เป็นพราหมณ์เพราะชาติกำเนิดแต่เป็นคนถอยเพราะกรรม ็นพราหมณ์เพราะกรรมท่านจงรู้ข้อนั้นตามที่เราแสดงแล้วนี้บุตรของคนจันทานเลี้ยงตัวเองได้ปรากฏชื่อว่ามาตังคะเป็นคนกินของที่ตนให้สุกเองเขาได้ยศอย่างสูงที่ได้แสนยากกษัตริย์และพราหมณ์เป็นอันมากได้มาสู่ที่บำรุงของเขาเขาขึ้นยานอันประเสริฐไปสู่หนทางใหญ่อันไม่มีฝุ่นเขาสำรอกกามราคะเสียได้แล้วเป็นผู้เข้าถึงบรมโลกชาติไม่ได้ห้ามเขาให้เข้าถึงบรมโลกพราหมณ์เกิดในสกุลผู้สาธยายมนต์เป็นผู้ไร้มนต์แต่พวกเขาปรารภในบาปกรรมอยู่เนืองพึงถูกติเตียนในปัจจุบันทีเดียวและพบหน้าก็เป็นทุกขติชาติห้ามกันพวกเขาจากทุกขติหรือจากคฤหาไม่ได้บุคคลไม่เป็นคนต่อยพระชาติไม่เป็นพราหมณ์พระชาติแต่เป็นคนต่อยพระกรรมเป็นพราหมณ์ก็พระกรรมพราหมณ์นั้นทุกฟังพอได้ยินเรื่องราวของคนถอยกับคาถาที่สรุปจบในที่นั้นก็จึงมีความเลื่อมใสมากทุกฝั่งเลื่อมใสในภาษิตที่มีความแจ่มแจ้งละเอียดละออเหมือนกับคนที่เขาหลงทางแล้วก็มาเจอทางที่ถูกคนที่เขาคลำทางอยู่ในที่มืดแล้วก็อยู่ปรากฏมีแสงขึ้นถึงได้ประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วก็นับถือพระรัตนตรัยจนตลอดชีวิตมาตั้งแต่วันนั้นในคุณธรรมต่างๆทั้ง20ข้อนี้ทุกฝั่งเราจะเห็นได้ว่าก็อยู่ในศีล5นี่แหละอยู่ในอริยมรรคมีองค์8นี่แหละถ้าเราดูรายละเอียดในการปฏิบัติของเราแล้วพบว่าบางข้อนี่โอ้เราก็ทำไม่ดีนะบางทีเราก็ปิดบังความชั่วไว้อย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็ยังผูกโกรธมักโกรธอยู่บางทีก็มีความฉุนเฉียวขึ้นบางทีไม่ได้ดูแลมารดาบิดาตามที่สมควรจะเป็นเราแก้ไขซะบางคนจันทานชื่อมาตังค่ายังแก้ไขได้ปรับเปลี่ยนตัวเองจากที่เป็นคนจันทานถูกเข้าเหยียดหยันเพราะว่าชาติกำเนิดของตนเองท้ายที่สุดนี่โอ้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นมาได้หรือแม้แต่ลูกของคนจันทานยังได้รับการยกย่องเป็นกษัตริย์ได้ในหลายๆวาระหลายครั้งเรื่องราวนี้มีปรากฏอยู่ทั่วไปถ้าเรามีความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แก้ได้อยู่ทุกวันคือเราว่าตั้งใจไหมอยู่ที่เราจะทำจริงไหมอยู่ที่เรามีศรัทธาไหมมีความมั่นใจไหมถ้ามีทั้งฝั่งแก้ไขได้ทำจากสิ่งที่ผิดให้ถูกได้ทำจากจิตที่หยาบให้นุ่มนวลได้ทำจากจิตที่กระด้างให้อ่อนนุ่มได้วันนี้เวลาหมดแล้วทั้งฝั่งข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร